सा छाया, उसकी भुजाएं बदले कथाएं। भागीरथी तेरी तरफ शिव जी चले, देख जरा ये विचित्र माया। भागीरथी तेरी तरफ शिव जी चले, देख सराये विचित्र।